Agent John Francis Kovář, 13. Prokletí legendy, dámská hra. Od Killera, kvantový inteligentní interrealitní retranslátor F báze Human 4 Tech. Komu Godovi, centrální nadinteligenci F. Subjekt agent John F. Kovář. Vyhrazení, materiál nepřístupný lidem. Agent John F. Kovář. Statut ve vyhnanství. Rekapitulace. Agent JFK byl za svou účast v incidentu nazývaném Podhoubí smrti odsouzen do vyhnanství. Jeho nepřátelé, ilegální klika v řadách agentury, zmanipulovali cílové koordináty světa, kde si měl odpykat svůj trest, a pokusili se ho poslat na místo, kde by prakticky okamžitě zemřel. Vitevská a její tým však pokus o vraždu Kováře odhalili a zajistili, aby byl vyslán jinam, do supertechnického světa, z něhož přišla zpráva od dávno mrtvého agenturního experta. Zpráva naznačovala existenci objevu nedozírné ceny a nebezpečí, takzvanou možnost negace Maurbyho efektu. JFK svým neoficiálním vyšetřování toto podezření vyvrátil, současně však zjistil, že někdo, s nejvyšší pravděpodobností X-Hav, záhadným způsobem proměnil celý svět v gigantický zbrojní komplex připravující se na válku s neexistujícími mimozemskými nepřáteli, viz archivní záznam pod kódovým jménem Stín legendy. Společenská analýza týmu Bitevské okolo JFK na požadavek centrální nadinteligence Goda. V agentuře existuje silná klika podporující nepřítele. Kdo je tvoří, není stále známo. Stupňují se pokusy o rozložení oddělení Bitevské, snaha o odstranění JFK bude s nejvyšší pravděpodobností pokračovat. Je nutné věnovat zvýšenou pozornost konání majora Wolfganga a senior agentky Willefortové. Speciální požadavek, jakým způsobem X-Hawk pozměnil realitu. Vyšetřit záležitost nejvyšší priority.